तत्व जिज्ञासु सज्जनों, हम लोग श्रीमद् स्वामी विद्यारण्य जी महाराज के द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के ध्यान दीप प्रकरणम के 14वें श्लोक का हम लोग कल विचार कर रहे थे। चौदहवें श्लोक का व्याख्याकार ने परिचय कराया कि इसमें प्रासंगिक को परिसमाप्त करके प्रकृत प्रसंग का अनुसरण किया है। प्रकृत प्रसंग यानी जो मुख्य प्रवाह में जो बात की जा रही है उसको प्रकृत कहते हैं। तो वो बताया, कहा कि इत्थम तत्वविज्ञानी साधन अनुपमर्दनात् लौकिकम राज्यादि ज्ञानिना सम्यग आचरितुम शक्यम। श्लोक में कहा कि बताए गए प्रकार से तत्व विज्ञान होने पर, आत्मज्ञान होने पर साधनादि का उपमर्दन नहीं होने के कारण साधनादि से अभिप्राय है लौकिक व्यवहार के जो साधन है, लौकिक व्यवहार के जो साधन है मन वगैरह, इंद्रिय वगैरह, ये स्थूल देह वगैरह, अविलापनात् उसका विलय नहीं हुआ है, नाश नहीं हुआ है, ज्ञान से नाश नहीं हुआ। ज्ञानोत्तर काल में भी देहादि के रहने के कारण ज्ञानोत्तर काल में फिर ज्ञानी क्या करेंगे? तो कहा कि लौकिकम राज्यादि, लौकिक जो कार्य है, लौकिक कार्य यानी शरीर संबंधी कार्य, शरीर को लोक कहते हैं, इस शरीर से होने वाले कार्य को लौकिक कार्य कहते हैं। तो ये जो लौकिक कार्य है राज्य आदि यानी राज्य परिपालनादि रूप जो कर्म है वो ज्ञानी ना सम्यक आचरितुम शक्यम, ज्ञानी के द्वारा उसका सम्यक प्रकार से आचरण करना शक्य है। जैसे पहले करते थे वैसे ही ज्ञानोत्तर काल में भी राज्यादि का परिपालन संभव होता है, उससे कोई बाधा नहीं आती है। क्योंकि ज्ञानोत्तर काल में ये देह प्रारब्ध कर्म के अधीन विद्यमान रहता है, ज्ञान होते ही शरीर छूट नहीं जाता है, किंतु प्रारब्ध के अधीन शरीर रहता है, ऐसा भगवान भाष्यकार ने छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में तस्य तावदेव चिरम याव न विमोक्षे अथ संपत्स्ये। इस श्रुति के ऊपर भाष्य करते हुए ये सिद्ध किया है कि ज्ञान के बाद भी ज्ञानी का शरीर रहेगा और वो जो है शिष्य को उपदेश करेंगे, इससे गुरु परंपरा चलती है। अन्यथा गुरु परंपरा ही नहीं चलती, जिसको पहला ज्ञान हुआ उसके बाद वो रहे नहीं होते तो आज तक ये परंपरा चलती नहीं चलती। इसलिए ज्ञानोत्तर काल में भी साधन की उपस्थिति के कारण राज्य परिपालन आदि कर्म ज्ञानी के द्वारा हो सकता है। ये बात हो गई। अब जो है शिष्य के द्वारा एक प्रश्न किया जा रहा है, 14वां श्लोक जो है संपन्न। ऐसे आपको व्याख्या से थोड़ा फिर से बता देते, देखो तत् का अर्थ हुआ तस्मात् कारणाध्यग्नि, यानी पूर्व में बताए गए कारण को ध्यान में रख करके कहा। इत्थम, इत्थम का अर्थ उक्तेन प्रकारेण, पूर्व में बताए गए प्रकार से तत्व विज्ञाने सती, तत्व विज्ञान होने पर साधन अन उपमर्दनात्, साधन का उपमर्दन नहीं हुआ है, साधन अनुपमर्दनात्। ये जो श्लोकस्थ पद है, व्याख्याकार ने उसका अर्थ किया लौकिक व्यवहार साधना नाम मन आदि नाम अविलापनात्, ये इतना लंबा अर्थ है। साधन अनुपमर्दनात् यानी साधन का उपमर्दन नहीं हुआ है। तो साधन क्या है, तो साधन का अर्थ देखो किया लौकिक व्यवहार साधना नाम मन आदि नाम, मन आदि लौकिक व्यवहार में जो कारणभूत मन आदि ये लेंगे साधन, लौकिक व्यवहार की सिद्धि के लिए जो मन वगैरह चाहिए वो हुए साधन। और अन उपमर्दनात् यानी अविलापनात्, उसका ज्ञान से विलापन नहीं हुआ, लौकिक व्यवहार के साधन जो मन इंद्रिय देह वगैरह है उसका ज्ञान से उपमर्दन नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान जो है व्यवहार का विरोधी नहीं है, व्यवहार में पारमार्थिकत्व का विरोधी है। ठीक है कि नहीं, उससे मतलब है व्यवहार का विरोधी नहीं है, क्योंकि ज्ञान को चाहिए वो व्यवहार तो चाहिए ही, व्यवहार नहीं होता है तो हम लोगों को ज्ञान कैसे होगा। इसलिए तो वो उनका विलापन नहीं हुआ है, लौकिक व्यवहार के जो साधन मन आदि का विलापन ज्ञान से नहीं हुआ है, क्योंकि ज्ञान उनका विरोधी नहीं है। इसलिए जैसे ज्ञान से पूर्व में जैसे साधन थे वैसे ज्ञानोत्तर काल में भी ये साधन पूर्ववत ही बने रहेंगे, किंतु फर्क ये होगा कि ज्ञान से पहले इन साधनों में पारमार्थिक बुद्धि थी, अब मिथ्या बुद्धि हो गई, मिथ्या बुद्धि हो गई अब। ये फर्क हो, इतना फर्क हो जाता है, बाकी बाहर से तो सब पूर्ववत ही रहेगा। इसलिए कि लौकिकम राज्यादि जो है, जिस ये लौकिक व्यवहार के साधन मन आदि से जो किया जाने वाला कर्म है वो लौकिकम राज्यादि है, लौकिक लोक संबंधी, यही लोक संबंधी जो राज्यादि राज्य परिपालन, राज्य है क्षत्रिय तो राज्य है, ब्राह्मण का कार्य वैश्य का जो भी कार्य है वो राज्य परिपालन आदि कर्म। ज्ञानी ना सम्यक आचरितुम शक्यम, ज्ञानी के द्वारा उसका जो आचरण है वो सम्यक प्रकार से शक्य हो जाता है, इससे कोई बाधा नहीं आती है, फिर विक्षेपकारी नहीं होता है, क्योंकि मिथ्यात्व बुद्धि से मिथ्यात्व बुद्धि दृढ़ हो गई, उसके बाद फिर वो विक्षेप का कारण ज्ञानी के लिए नहीं बनता है। ये हुआ 14वें श्लोक का तात्पर्य। अब जब ये बात कही गुरुजी ने, तो इस बात के ऊपर शिष्य को शंका हो रही है। देखो शंका यानी 15वें श्लोक का अवतरण, ध्यान रहे इस 15वें श्लोक का जो अवतरण है, उस अवतरण में 15वें श्लोक में जो कथ्य है उसको अवतरण में ही बता दिया गया है। श्लोक का तात्पर्य जो है वो अवतरण में ही व्याख्याकार ने व्यक्त कर दिया है। शिष्य का प्रश्न और गुरु जी का उत्तर, ये दोनों अवतरण में आप पहले ही देख सकते हैं। देखो अवतरण पढ़ते हैं 15वें श्लोक का। ननु तत्वविदः प्रपंच मिथ्यात्व ज्ञानेन तत्र इच्छा एव न उदियात इति चेत् तर्हि स्वकर्मानुसारेण वर्तताम इति आह। पूरे श्लोक के लिए ये अवतरण है। तो देखिए क्या है अवतरण में, अवतरण में दो वाक्य है। एक तो शिष्य का प्रश्न है और गुरु जी के द्वारा प्रदत्त उत्तर भी है। देखो पंक्ति में देखियो आप, ननु तत्वविदः प्रपंच मिथ्यात्व ज्ञानेन तत्र इच्छा एव न उदयात इति चेत। यहां तक जो है शिष्य के शंका है, प्रश्न है, जो भी है। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, यदि ऐसा है तो तरही स्वकर्म अनुसारेण वर्तताम, ये उत्तर है। शिष्य के प्रश्न का क्या अभिप्राय, देखो वो कहते हैं कि तत्वविदः, जो तत्वविद है, पीछे बताया कि वो राज्य परिपालनादि कर्म करने में कोई उसको बाधा नहीं है, कर सकते, जनकादि ने किए, अजात शत्रु वगैरह ने किए, तो कहते तत्वविद के लिए तो ब्रह्म से अतिरिक्त जो भी प्रपंच है उसमें मिथ्या बुद्धि है, है कि नहीं, मिथ्या बुद्धि होगी, उसकी दृष्टि से प्रपंच मिथ्या है, क्योंकि उनकी दृष्टि से ब्रह्म की सत्ता से अतिरिक्त और किसी की भी सत्ता नहीं है, ऐसा उनका निश्चय है। अतः प्रपंच मिथ्यात्व ज्ञान है उसको, प्रपंच के अंदर मिथ्यात्व का बोध उसको दृढ़ हो चुका है। जैसे इस समय हमको प्रपंच में सत्यत्व का बोध है, बिल्कुल वैसे ही ज्ञानी के लिए फिर प्रपंच के अंदर मिथ्यात्व बोध है। तो मिथ्यात्व बोध है प्रपंच के अंदर, तो फिर तत्र इच्छा एव न उदियात, फिर वो राज्य परिपालनादि कर्म क्यों करेंगे। राज्य परिपालनादि कर्म विषयिणी इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी। अब भला जो प्रपंच जिसने ये जान लिया कि मिथ्या ही है, तो फिर मिथ्या प्रपंच में वो क्यों कर रमण करेगा। मृगजड़ है, निश्चय है कि ये केवल प्रतीति मात्र है, पिपासा की निवृत्ति नहीं हो सकती है, तो फिर आप क्यों कर दौड़ेंगे उसके पीछे। नहीं ना, तो शिष्य भी ये कह रहे हैं कि गुरुजी जब तत्वविद ज्ञानी के लिए ये प्रपंच मिथ्या हो गया उसकी दृष्टि से, फिर वो राज्य परिपालनादि कर्म क्यों करेंगे। तद विषयिणी इच्छा ये उन्हें उदियात, उसके मन में तो फिर राज्य परिपालनादि कर्म विषयिणी इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी। मिथ्या में क्या इच्छा होगी? ये जो है शिष्य का प्रश्न है। तत्र इच्छा एव न उदयात। तत्र तत्र का अर्थ है राज्य परिपालनादि रूप कर्म में उसकी इच्छा ही नहीं होगी मिथ्या बुद्धि हो जाने से। इति चेत, इस प्रकार यदि शिष्य प्रश्न करते हैं तो गुरुजी उत्तर देते हैं, तरही ठीक है, ज्ञानी के मन में प्रपंच में मिथ्यात्व बुद्धि हो जाने से राज्य परिपालनादि कर्म विषयणी इच्छा उदित ना हो, कोई बात नहीं, चलो फिर भी स्वकर्म अनुसारेण वर्तताम। वो जो ज्ञानी है वो स्वकर्म के अनुसार तो वो वर्तन करेगा ही, क्योंकि ज्ञान होते ही ये देहादि छूटते नहीं है, प्रारब्ध के अधीन होकर के ये देह रहता। जीवन मुक्त दशा में देह तो इंद्रिय मन बुद्धि ये पूरा कार्यकरण संघात पूर्ववत ही रहेगा जीवन मुक्त दशा में। विदेह केवल अवस्था में नहीं रहेंगे किंतु जीवन मुक्त दशा में तो रहेंगे, और ये तो वेदांत सिद्धांत में ये बात स्वीकृत है कि त्रिगुणात्मिका अविद्या निवृत्त्या प्रारब्ध कर्म फल भोग पर्यंतम जीवन मुक्ति तद अंते च विदेह मुक्ति। त्रिगुणात्मिका अविद्या की निवृत्ति होने पर भी प्रारब्ध कर्म जब तक रहेगा तब तक जो है जीवन मुक्ति दशा ज्ञानी की रहेगी। इसलिए जब देहादि रहने से वो प्रारब्ध के अधीन होकर के उसके द्वारा कर्म होंगे ही, वो बैठे नहीं रहेंगे। और ज्ञानी भी दो प्रकार के होते हैं, निवृत्त और प्रवृत्त। तो निवृत्त है वो भी भिक्षाटनादि तो करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ, गोपिन आच्छादि तो वो धारण करेंगे ही, भिक्षाटन भी करेंगे। प्रवृत्त है तो जनकादि के समान स्वकर्म के अनुसार वो यदि क्षत्रिय है तो राज्य परिपालन करेंगे, तो वो तो होगा ही। इसलिए जब तक प्रारब्ध रहेगा तब तक उनके द्वारा जो है बाधित अनुवृत्ति से क्रिया होती रहेगी, उसका आप निषेध नहीं कर सकते, होगा वो। ये बात जो है नहीं जो अवतरण में है वही बात श्लोक में है। देखो मिथ्यात बुद्ध्या तत्रेच्छा नास्ति चेत् तर्हि मास्तु तत् ध्यायन् वाथ व्यवहरन् व्यवहरन् यथारब्धं वसत्वयम् मिथ्यात्वबुद्ध्या तत्रेच्छा नास्ति चेत्तर्हि मास्तु तत् ध्यायन् वाथ व्यवहरन् यथारब्धं वसत्वयम्। देखिए श्लोक में पंचदशीकार ने अवतरण में पहले ही व्याख्याकार ने श्लोक का अभिप्राय व्यक्त कर दिया। ठीक है, अवतरण से तो हम लोगों ने सुन लिया, श्लोक से भी देख लेते हैं। तो श्लोक का हार्द समझने के लिए पदच्छेद कर लेते हैं पहले। मिथ्यात्व बुद्धिया तत्र इच्छा में तत्र इच्छा ऐसा अलग कर लो। नास्ति चेत तरह अग्नि चेत और तरह को अलग कर दो। मास्तु है उसको मां अस्तु अलग कर लो। तत् अलग ही है। ध्यायन वाथ ध्यायन एक पद वा एक पद और अथ एक पद। व्यवहरन यथारब्धम में दो पद है यथा और आरब्धम। वसत वयम में वसतु अयम ऐसा है वसतु अयम ऐसा है। अब इसको वाक्य क्रम में बिठाते हैं। देखो वाक्य क्रम में बिठाने के लिए देखो प्रथम पंक्ति में तो जैसा है उनको वाक्य के रूप में ही आप देख ले। पदों को आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तरार्ध में देखो उसमें भी ध्यायन वा अथ व्यवहरन यथा आरब्धम यहां तक तो वो भी क्रम में ही लगा हुआ है। वसत्वयम में जो है अयम को पहले बोलिए और वसतु क्रिया को अंत में, बस इतना ही चेंज करना है। बाकी श्लोक जो है पूरा वाक्य के रूप में ही है। अब श्लोक को आप वाक्य समझे उस दृष्टि से अर्थ समझे। देखो शिष्य के द्वारा उक्त शंका कितनी है देखो श्लोक में देखे। मिथ्यात्व बुद्धिया तत्र इच्छा नास्ति चेत यहां तक जो है शिष्य की शंका है प्रश्न है जो अवतरण में ही व्यक्त हो गया। शिष्य कहते हैं मिथ्यात्व बुद्धिया ज्ञानी के ज्ञानी में तो संसार प्रपंच के प्रति क्या बुद्धि है मिथ्यात्व बुद्धि। मिथ्यात्व बुद्धि यानी मिथ्यात्व बुद्धि के कारण तत्र इच्छा नास्ति। तत्र तत्र माने तस्मिन विषय से पिछले श्लोक से ले आइए तत्र से। सम्यक राज्यादि लौकिकम ये जो पिछले श्लोक में कहा कि नहीं उसको सीधा बोलेंगे तो लौकिकम राज्यादि ठीक है कि नहीं। लौकिकम राज्यादि वो यहां तत्र से अच्छा हो ये लिया जाएगा। तत्र यानी लौकिकम जो राज्यादि है यानी कि राज्य परिपालनादि जो कर्म है तत्र का अर्थ हुआ। तत्र माने राज्य परिपालनादि रूप कर्म में इच्छा नास्ति ज्ञानी की इच्छा ही नहीं हो सकती। चेत ऐसा यदि शिष्य प्रश्न करते हैं तो अब यहां से गुरु जी उत्तर दे रहे। इस श्लोक के दो हिस्से होंगे दो वाक्य बनेंगे। यहां तक एक वाक्य शंका पर्यंत एक वाक्य। अब देखो यहां से आगे का जो हिस्सा है तरही मास्तु तत् ध्यायन वाथ व्यवहरन यथारब्धम अयम वसतु ये गुरु जी का उत्तर है। इसको वाक्य में ही देखना है। तरही शिष्य की बात का स्वीकार कर रहे हैं ठीक है तुम ठीक कह रहे हो हाँ तो स्वीकार करके अपनी बात रखना ठीक कि तुम कह रहे हो कि ज्ञानी की प्रपंच में मिथ्या बुद्धि है। मिथ्या बुद्धि के कारण राज्य परिपालन आदि रूप कर्म विषयिणी इच्छा ही नहीं होगी। इच्छा तो कब होगी प्रपंच में पारमार्थिक बुद्धि होने पर इच्छा होगी कि ये चाहिए वो चाहिए। मिथ्यात्व बुद्धि के कारण तत्र इच्छा नास्ति मान लो नहीं है तो मत हो कोई बात नहीं। हम क्या कह रहे हैं कि होनी चाहिए राज्य परिपालनादि कर्म है वो कर्म विषयण इच्छा मत हो तर ही मास्तु तत्। गुरु जी कह रहे श्लोक में देखो तर ही मां अस्तु तत्। तत् तत् से लेना है वही राज्य परिपालनादि रूप कर्म विषयणी इच्छा। मां अस्तु यानी मत हो, किंतु ध्यायन वा अथ व्यवहारन यथा आरब्धम अयम वसतु। फिर भी ज्ञानी का जैसा प्रारब्ध है उस प्रारब्ध के अनुरूप उसके द्वारा क्रिया अवश्य होगी ही। बता रहे तो गुरुजी ने कहा कि मां अस्तु तत्। ठीक है नहीं? ठीक है, राज्य परिपालन आदि कर्म जो पार्टिकुलर इच्छा न हो किंतु ध्यायन वा अथ व्यवहारन वो जो यथारब्धम अयम वसतु। गुरुजी कहते हैं कि यथा आरब्धम में अभिप्राय है कि जैसा उनका आरब्ध कर्म है। आरब्ध का अर्थ है जो कर्म है आग उपसर्ग हटा दो, हम लोग प्रारब्ध से प्रसिद्ध मानते हैं इस बात को, तो आ उपसर्ग की जगह प्र लगा दो तो क्या हो जाएगा? प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जो यूज करने के लिए चालू हो गए जन्म से, संचित में से, संचित कर्म में से मनुष्य जन्म में भोगने योग्य जो कर्म है उस कर्म का भोग आरब्ध हो चुका है, शुरू हो चुका है, उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और ज्ञान से उसका नाश नहीं होता, प्रारब्ध कर्म का ज्ञान से नाश नहीं होता है। ज्ञान से तो केवल संचित और क्रियमाण या आगामी जो भी कहे उसका ही नाश होता है, आरब्ध का नाश नहीं होता। वो तो भोग से ही नाश होता है, भोग से अन्य इतर और कोई उपाय नहीं है। तो आरब्ध कर्म है जैसे उनका असतु अयम वसतु, इसके अनुसार वो वर्तन करे प्रारब्ध के अनुसार। और यदि प्रारब्ध उनका राज्य परिपालनादि कर्म निमित्तक है तो वो राज्य परिपालन करेंगे, अन्यथा जो भी उनका प्रारब्ध कर्म है उस प्रारब्ध कर्म के अधीन ज्ञानी का शरीर व्यवहार करेगा। यदि वो ध्यान भी कर सकते हैं, ध्यान का अभ्यास ज्यादा है तो ध्यान में बैठे रहेंगे, व्यवहारन और व्यवहार निमित्त का प्रारब्ध बलवान है तो वो व्यवहार करेंगे, ध्यायन या तो ध्यान में बैठे रहेंगे, ध्यान से अभिप्राय है निवृत्त होकर के रहे वो, व्यवहारन का अभिप्राय है या तो प्रवृत्त होकर के रहेंगे, दो में से एक होगा। ध्यान यानी बिल्कुल चुपचाप जो है निवृत्त होकर के किसी गिरी गुहा में जाकर के अपना जीवन यापन करेंगे, या तो व्यवहारन जनकादि के समान जो है वो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं वो ये लौकिक जो है लोक का अनुसरण लोक संग्रह भी कहेगा, लोक संग्रह करेंगे, लोक जो है इस मार्ग के पर चले इसलिए वो खुद मार्ग प्रशस्त करे, जैसे लोक में जैसे व्यवहार किया जाते हैं तद अनुरूप ही व्यवहार करे वो। देखो प्रारब्ध कर्म जो है उससे तो ज्ञानी को सुख और दुख का ही अनुभव होगा वो, लेकिन एक है कि वो जो है पर ही दूसरे की दृष्टि से है, ज्ञानी की ओर से तो प्रारब्ध कर्म समाप्त ही है ज्ञान से ही, और वो जो ज्ञानी सुखी और दुखी जो हो रहा वो हम देख रहे हैं वो हमारी दृष्टि से है, ठीक है कि नहीं। तो वो जो है व्यवहार भी कर सकते हैं और चुपचाप जो है अपने ध्यान में भी बैठे रह सकते हैं। जैसा प्रारब्ध होगा वैसे जो है जो बलवान होगा, जैसे कहते हैं ना जिस ओर पत्ता जो है सूखा पत्ता किधर जाएगा, हवा जिसको बलवान होगी जिधर ले जाएगी उधर वो जाएंगे। वैसे ज्ञानी का भी जो है शरीर वो उसके जो है प्रवर्तक जो प्रारब्ध कर्म जैसे बलवान होगा वैसे ही वो व्यवहार होगा। इसलिए दो विकल्प किया, ध्यायन वा व्यवहारन वा, ध्यान भी करेंगे करते हुए अथवा व्यवहार करते हुए उसका आरब्ध के अनुसार जो है ये वास करे उसका जीवन यापन हो। और जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाएगा तब शरीर जो है वो उर्वारुक की भांति छूट जाएगा। उर्वारुक जानते कोहड़ा, तो वो जब पूरा परिपक्व हो जाता है तब कहते हैं अपने आप वो बेल से अलग हो जाता है। वैसे ज्ञानी का शरीर भी अपने आप जो है वो शरीर गिर जाएगा, क्षीण हो जाएगा। फिर जो है ज्ञानी का शरीर चाहे जंगल में छूटे, गिरी गुहा आदि में छूटे, या कहीं ग्राम में अरण्य में कहीं भी छूटे, तो उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके शरीर का संस्कार करने की भी आवश्यकता। जैसे कर्मी के अग्नि संस्कार करने आवश्यक है कि नहीं, कर्म करने वाले जो गृहस्थी है उस गृहस्थी का शरीर छूटने पर जैसे अंत्येष्टि संस्कार परम आवश्यक है, वैसे ही ज्ञानी का शरीर छूटने पर उसके फिर अंत्येष्टि संस्कार वो जंगल में छूट गया कि सिंह व्याघ्र आदि उसको निवाला बना लिया, तो उसको फिर अंत्येष्टि संस्कार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संचित का होगा, प्रारब्ध का तो भोग के बिना नाश नहीं होगा। संचित कर्म है कि नहीं, उसके साथ तो अहम बुद्धि निकल जाएगी उसकी। केवल प्रारब्ध कर्म है ना, वो जो है उसका भोग से, संचित और क्रियमाण का तो ज्ञान से नाश हो जाएगा। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा एक अग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि से वो जो है जल करके खत्म हो जाएगा। प्रारब्ध कर्म तो क्या है, वो भोगने के लिए वो जैसे तीर से वो धनुष से निकला हुआ बाण है उसको रोक नहीं सकते, वो अपने लक्ष्य में जाकर के वो अटकेगा। वैसे ही ज्ञानी का भी इस शरीर निमित्तक जो प्रारब्ध भोग के लिए शरीर धारण करते समय जिसका जो आरंभ हो गया है भोग का, उसका नाश नहीं होगा, उसका तो भोग से ही नाश होगा। इसलिए ज्ञानी को भी दुख आता है और ज्ञानी को भी सुख होता है, बाह्य सुख दुख होते ही है। कई लोग ऐसे कहते ये इतने बड़े ज्ञानी हैं उसको भी ऐसा क्यों दुख आया, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, वशिष्ठादि है, देखिए वशिष्ठादि के जब पुत्रों का नाश हो गया तो वो भी रोए थे, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं रोएंगे, ऐसा नहीं है, वो भी रोए थे वशिष्ठादि भी। तो ये लौकिक लीला है, प्रारब्ध है। प्रारब्ध दशा में जो है पूर्ववत व्यवहार में जैसा होता है ना वैसा ही होता है, किंतु मिथ्यात्व बुद्धि से होता है। उस समय जो है प्रारब्ध कर्म है वो बलवान है, तो तद अनुरूप जब उसका शरीर है, मन है, बुद्धि है वगैरह सब होगा। इसलिए कल बताया था ना, बाहर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ की परिभाषा पूछी, उसके आसन व्रजन गमन वगैरह बारे में पूछा, तो भगवान ने जो उत्तर दिया है और वो उत्तर में उन्होंने जो जो क्रिया बताई है वो प्रारब्ध के अधीन। ऐसा तो नहीं कि उसका कोई विशेष जो है वो जैसे हम लोग बैठते हैं वैसे वो नहीं बैठेंगे, ऐसा तो नहीं कहा। जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे वो नहीं बोलेंगे, ऐसे भी तो नहीं कहा। बाह्य क्रिया तो बराबर ही रहेगी। इसलिए प्रारब्ध कर्म देखिए अपने, तो आप अभी आप जैसे कह रही थी भोग के बिना नाश नहीं होता, ठीक है, वो प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होगा किंतु प्रारब्ध कर्म भोगते समय एक दूसरी बात भी होती है, वर्तमान कर्म भी होते हैं, क्योंकि प्रारब्ध कर्म को, प्रारब्ध कर्मों को भोग देने के लिए क्रिया की अपेक्षा है, तभी तो वो जो है वो चैन की तरह चल रहा है, नहीं है, नहीं तो एक जगह खत्म हो जाता। किंतु ये परस्पर जो है ये चैन है। प्रारब्ध कर्म का भोग करना है तो आपको वर्तमान में नया कर्म करना ही होगा। वो आप कहेंगे बैठे बैठे ही मेरे को ऐसे ही मिल जाए, भगवान आकर के मेरे मुंह में डाल दे, ऐसा नहीं होगा, यत्न करना होगा। बिना यत्न प्रारब्ध का भोग नहीं होगा। ये बात है, भ्रांति यहां हो जाती है कि प्रारब्ध कर्म जो है भोग के लिए क्रिया चाहता है, किंतु वो ये नहीं कहता है कि ये क्रिया विहित ही हो निषिद्ध ही हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान दीजिए, क्रिया विहित हो या निषिद्ध हो इससे प्रारब्ध कर्म को कोई मतलब नहीं, कहते क्रिया होनी चाहिए, क्रिया की अपेक्षा, क्रिया करोगे तो मैं तुमको सुख दुख का अनुभव कराऊंगा। इसलिए तो आप देखिए कि कोई व्यक्ति लोक में ऐसा देखा जाता है पाप कर्म कर रहा है फिर भी हम कहते हैं ये तो बड़ा सुखी है, और पुण्य कर्म करता है और उस समय वो दुखी हो तो हम कहते देखो ये तो इतना पुण्य कर्म कर रहा है, इतना सज्जन व्यक्ति है फिर भी ये दुखी, और एक व्यक्ति इतना दुष्ट है फिर भी इतना सुखी। इससे जो है सामान्य मनुष्य की जो है निष्ठा जो है वो निष्ठा की चूल हिल जाती है, वो कहते हैं ये तो ये प्रामाणिक जीवन कब तक जिए, अपने भी जो चाहे वो कर लो, सब लोग यही कर रहे हैं तो हम कहां तक इसमें ठहरेंगे। तो है पापादि में प्रवृत्त हो जाते कि ये पापी होने पर भी बढ़िया से देखो संसार के सब भोग उनको उपलब्ध है, और हम जो है धर्माचरण कर रहे हैं तो दो टक्की रोटी भी नहीं मिल रही है, तो वो पापादि करने में प्रवृत्त हो जाते वो तो और गर्त में जाएंगे। क्योंकि जो सुखी दिख रहा है वो पाप कर्म करते होते हुए भी तो वो सुख है, वो पाप कर्म का फल नहीं है, पुण्य कर्म का फल है। वर्तमान में वो पुण्य कर्म का फल वो पाप कर्म को आधार बना करके भोग रहा है, किंतु ये जो वर्तमान में हो रहा है वो पाप कर्म का भोग उसको आगे मिलेगा। और जो सज्जन व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति इस समय धर्माचरण कर रहा है फिर भी दुखी है, तो वो जो है वर्तमान में जो उसको हो रहा है जो दुखानुभव है वो धर्माचरण का फल नहीं है, वो पापाचरण का फल है। पापाचरण का फल अभी भोगने के लिए तैयार है, अभिमुख है, लेकिन वर्तमान में जो वो धर्माचरण कर रहा है तो उनका फल उसको आगामी आगे मिलेगा। ऐसा है, सुख दुख के अंदर पुण्य पाप में कभी भी सांकर्य नहीं होता है कि पुण्य का फल सुख हो या पुण्य का फल दुख हो या पाप का फल सुख हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए एक बात यहां एक दूसरी ये उठ जाती है कि ठीक ज्ञानी भी है वो प्रारब्ध कर्म भोग के लिए वो उनके द्वारा भी तो क्रिया होगी, देखो सब गुरु उपदेश वगैरह शिष्य को उपदेश वगैरह करेंगे, ये सब कार्य है उनके द्वारा, अच्छे भी कार्य होंगे है ना, और अनजान अवस्था में जो है चलते फिरते समय जो है जीव हिंसा भी हो जाती है उसके शरीर के द्वारा, तो वो तो कर्म नए नए उठते ही रहेंगे, तो उसका तो भोग के बिना समाप्त तो नहीं होना है। वो कौन भोगेंगे? वो ज्ञानी भोगेंगे कि कौन भोगेंगे वो? तो क्या हो रहा है कि एक श्रुति है, तस्य पुत्रा दायम उपयंती सुरिदः साधुकृत्याम द्विषंतः पापकृत्याम। ये ब्रह्मसूत्र में भी इसका विचार है कि ज्ञानी है वो प्रारब्ध भोग कर रहा, तो उस समय देह से मन से वाणी से क्रिया तो होती रहेगी, वो कर्म जो विहित कर्म है अच्छा कर्म है तो बुरा भी है, वो दोनों कर्म भोग के बिना तो नाश नहीं होंगे, तो उसका भोग कौन करेंगे? तो कहा द्विषंतः पाप कृत्याम, जो उसका द्वेष करेगा वो पाप कृत्य का भोग करेगा, और सुरिदह होगा जो उसकी सेवा शुश्रूषा करेगा, तो वो सेवक को उनके द्वारा किए गए जो अच्छे कर्म का भोग है उनको मिलेगा, वो ज्ञानी को नहीं होगा, ज्ञानी तो निर्लेप रहेंगे। ये व्यवस्था ब्रह्मसूत्र में इस बात का विचार है ज्ञानी के लिए। ऐसा होता क्यों नहीं होगा? उसमें क्या वो सेवा कर रहे हैं ना, देखिए हम मिलेगा वो, देखिए हम जो है ज्ञानी को हम चरण स्पर्श करते हैं ना, चरण स्पर्श तो ठीक है, ये एक शिष्ट व्यवहार है। क्या है? शिष्ट व्यवहार है कि ये ज्ञानी है इसको हम चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो चरण स्पर्श करते समय ज्ञानी क्या जो पुण्य है वो उसको हम ले लेते। जैसे आप धन कमाती है तो ऐसा तो नहीं है कि आपने अपनी बड़ी मेहनत से कमाए गए धन का भोग आप अकेले करें, ऐसा तो नहीं होता। जैसे धन है ना वैसे ये कर्म, जैसे धन को बांटा जा सकता है वैसे कर्म फल को भी बांटा जा सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो धन हम बहुत धन कमा रहे हैं तो हम जो है पुण्य कर्म करेंगे, किसी को दे देते हैं धर्माचरण के लिए तो और लोगों को भी उसका लाभ मिल जाता। ठीक है, ये बात अलग है कि उनको जो मिल रहा है वो समझे कि अपने प्रारब्ध अनुसार मिल रहा है, लेकिन हमारे यहां नहीं, तो फिर ये पाप पुण्य का जो विधान है वो बन नहीं पाता ना। कहा कि भाई आपने बहुत धन कमा रहे, आवश्यकता से अधिक आपके पास अन्न धन और वस्त्र है, तो औरों को दो और भी बाह्य रूप से सुखी हो, केवल जो है आप इकट्ठा करके रखेंगे तो वो तो जो है अच्छा नहीं माना जाता है, वो तो संग्रह जो है वो धनार्जन है, जो भी पदार्थ है वो सबके लिए होते हैं। देखिए इस संसार के अंदर जितने भी प्राणी है ना वो सब भोजन के अन्न धन वस्त्र के अधिकारी है। ठीक है उसके बुरी दिशा के कारण उसको वो नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको प्रदान करके वो उनके माध्यम से पुण्य कमा सकता है, नहीं तो पुण्य का विधान ही व्यर्थ हो जाएगा ना। इसलिए जैसे धन को ठीक है ज्ञानी के जैसे कोई व्यक्ति पुण्य कर्म कर रहा और उसके जैसे कोई क्षेत्र ही चल रहा, किसी ने उसमें बहुत सारे पैसे दे दिए तो उस क्षेत्र में न जाने कई कई लोग आकर के भोजन पाते हैं, कोई ब्रह्मनिष्ठा करके भी भोजन कर लेता है और दुष्ट आते दुष्ट व्यक्ति आकर के भी वो भोजन यहां कर लेता है, तो ये तो हम कोई धन ज्यादा कमा रहे तो उसका लाभ औरों को भी मिल रहा। वैसे ही ज्ञानी के द्वारा जो किए जाने वाले अच्छे कर्म है उससे न जाने कितने लोग लाभान्वित होते हैं, तो वो लाभ मिलने किसको मिलेंगे? जो उसकी और श्रद्धा से अभिमुख है उसको भी मिलेंगे और नहीं है उनको भी मिलते। हाँ ये भी है, व्यक्तिगत भी है और सामूहिक है, इससे क्या दिक्कत है, हो जाए। वो तो व्यवहार में भी ऐसा होता। हाँ बिल्कुल। तो इतना लाभ सबको मिल रहा है कि नहीं? सबको मिल रहा है, ठीक ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।